Book 2 41 41 التوجيه Orientação أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Onde é o posto de turismo? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Você tem mapa para mim? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Eu posso reservar quarto de hotel aqui? أين هي المدينة القديمة؟ Onde é centro histórico? أين الكاتدرائية؟ Onde é catedral? أين المتحف؟ Onde é museu? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Onde se pode comprar selos? أين يمكن شراء زهور؟ Onde se pode comprar flores? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Onde se pode comprar passagens? أين الميناء؟ Onde é porto? أين السوق؟ Onde é mercado? أين القصر؟ Onde é palácio? متى تبدأ الجولة؟ Quando começa a visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ Quando acaba a visita guiada? كم مدة الجولة؟ Quanto tempo demora a visita guiada? أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Eu quero guia que fala alemão. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Eu quero guia que fala italiano. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. Eu quero guia que fala francês.